أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñuy ànd ak yéen ci téere bi di kitaabu tawxid. Tey ñu jël bunt bu bees ci muy maa jaa ann al ghuluwa fi quburi salihin yusayiruha awsanan tu'bad min dunillahi. Bunt bi liñ ciy jàng mooy borom xam-xam yi dañuy leeral ne ñu ëppal ci bàmmeelu nit ñu baax ñi day yóbbu doomu aadama ba mu def ko xërëm di ko jaamu bàyyi yàlla. Di dem ci bàmmeelu nit ku baax ku faatu di fa barkeelu wala di ko raay wala fu muy mujjeeg yow mooy yu sayiruha daf lay yóbbu wala mu soppi la ci bàmmeel boobu aw saanan mu nekk xërëm ci yow. Su mujjee nekk xërëm nag fan ngay mujj nekk mooy nga jaamu ko bàyyi yàlla. Bunt boobu moom la ñuy jël tey ci kitaabu tawxid tomb bi ci njëkk mooy xadis bi ñu jëlee ci imaamu Malik ci téere ba tudd mu waqta. Imaamu Malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad استدى غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. امام مالك مو ني نيتالي حديث بي واي بالا ني جيل حديث بي من نيو تيوپاتي تي دوند لين تي دوند غور دي امام مالك. Imaamu Malik góor gu tudd Anas mooy bàyyam. Léeg-léeg lenn ci ñun di jaawale Anas ibnu Malik ak Malik ibnu Anas dafa ne Anas mële mooy bàyyu Malik. Anas mi doon ànd ak yenent bi déedéet yàlla dafa def rek daje am tollole am ni mu amee Anas ibnu Malik mu am Malik ibnu Anas. Waaye Anas du bàyyu Malik bële doon ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon sahaaba. Anas mi Malik mooy bàyyam moom tamit gis nga. Kon sooy xool ñoom ñaar dañ naan imam Malik kan lañ ko tuddee loolu de ku ko gañe ma jox ko kaamil. Imaamu Malik kan lañ ko tuddee xaar ma génne kaamil yi. Imaamu Malik kan lañ ko tuddee kon yéen dégg leen sama dars bi xaaral ma commencé waat ko. Bàyyi Anas maamam lañ ko tuddee papay Anas maanaam moom mu ngi tudd Malik ibnu Anas ibnu Malik dégg nga wax. Kon moom imaamu Malik maamam la ko papaam tuddee. Papaam moom mu ngi tudd Anas waaye ki jur papaam mu ngi tudd Malik. maama ci maamam topp Anas. Ah waaw gis nga kon ñoom dañuy topp càllale gi di tuddanti. Ibnu Amir Ibnu Amr ñëpp ay maamu Malik lañu. Imaamu Malik al Asbahiyu Abu Abdullahi al Madani waaye Imaamu Malik amoon na dàkkantal buñ ko doon wax mooy Bayu Abdallah waaye al Madani Imaamu Malik ci waa Medine la bokk. Suñu waxee Medine xel dem ci suñ ne Medine xel dem ci suñ ne Medine xel dem ci suñ ne Medine xel dem ci Madinatul Munawwar xel ci kan lay dem ah ci yenent bi foofu moo doon dëkkam di fa la faatoo fa lañ ko denc ci jàkk ji yonent bi daan jiite fa la Malik daan toog yonent bi daan wéeru mu wéeru fa léeg-léeg mu wax ba ci yàgg mu jël loxom ndey joor bi daal di koy teg ci bàmmeelu yonent bi nii mu ne waxu ku nekk dinañ ci sikki sàkk ba mu des waxu kii kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza alqabr. Imaamu Malik moom Imaamu Malik Madina la juddoo ci atum 93 atum juróom-ñeent fukki at ak ñett lil hijrati ci gàddaayu yonent bi bi yonent bi gàddaayee ba mu am juróom ak ñett ci la Imaam Malik jut mu màgg ci dëkk boobu di Medine dundandoog sahaaba yi. Xam ngeen ne ku màgg Medine ci waxtu yooyu yow sens bu rëy bi nga am mooy gis nga sahaaba yi am na ci ñoo nuyonteel am nga ñoo joñjonteel am nga sax soo moytuwul ñoo ci màggandool waaye wa taabiin ñi topp ci sahaaba yi Imaam Malik am na sens bi dundandoo ak sahaaba yi waaye dundandoo ak taabiin yi ñu topp ci sahaaba yi kon moom taabiin la. Imaam Malik fa naqala aatharahum toxal na xam-xamu sahaaba yi ak taabiin yi da ko toxal jëli ko ci ñoom indi ko ci boppam wa xafisa aaraahum mu mokkal seeni xam-xam seeni gis-gis mu mokkal ko wa axasa al ilma an fuqahaiha képp ku mu déggoon fóore nga kàngam nga bopp nga Imaam Malik dem na ci yow jël lépp lu amul te ku doyoon waar la ci ni mu doon jàngee da daan wax fekk naa ku wéeru ci poto bi jàkk ci dafa amoon poto naan yonent bi nee na waaye jëluma ci moom xam nga ki wéeru naan yonent bi nee na kooku moom jëliwul fenn xam-xamam fudul ci yonent bi direct. Lan moo tax mu ne fekk naa ay kàngam di wéeru ci tabax bi naan yonent bi nee na ma romb leen lu tax mu wax loolu mooy dafa xam ne ñii ay sahaaba lañ ñu ne ko Malik lu tax nga romb fi ñii jàngoo ci ñoom mu ne ñii dañ doon dégg bi ñu bind mën nañoo juum man dama daan dem ci ñi dégg di bind moo tax mu ne jël na seen xam-xam xatta saara xujjatan fi lxadis ba mu mun a nekk ba mu mujj dem nekk kiimtaan nekk aw lay ci xadis moom dong mu amoon ñu tuddee ko tur yi tuddee ko madrasatul hijaz ñu ne golf bi li muy rëy Imaam Malik mooy école bi grade bi gën a rëy biñ ko takkal mooy la yufta wal maliku fil madina kenn du fi ubbi, kenn du fi nekk mufti ku dul Imam Malik. Teg Malik ak bi kenn du fi ifta. Loolu rëy na de. Moom Imam Malik imam la woon ndeysaan ci fiq, waaye misaal la woon ci dëddu àdduna. Li muy rëy rëy rëy yëpp ci wan leen ne dafa dëddu woon àdduna, amul woon kër da doon luwe Imam Malik. Mu ne wa ahadul muttaqina lil hadis, kenn la ci ñu maitriser woon hadis, moo tax moom moo njëkk a bind téere hadis. Imam Malik bu ñu la laajee ban téere hadis la njëkk a bind ci téere hadis yi, waxal téere Imam Malik. Téere bi nu mu tuddoon? Muwatta. Muwatta Malik moom la njëkk dajale dëkk benn hadis. Muwatta mooy lu ñu nosay organisé ko. Mu ne al imam Bukhari, xam ngeen al imam Bukhari mooy borom téere bi gën a wér ci téere hadis yi, nee na boo buggee xam asahul asanid, boo buggee xam hadis yi yonent bi wax càllale yi ci gën a wér, mooy càllale yi an Nafi' an Ibnu Umar an Malik. ba demee ci téere mu warta boobu danga fay fekk jële nañ ci Malik, mu jëlee ci Nafi', mu jëlee ci Abdoulaye Ibn Omar, mu jëlee ci Omar wala mu jëlee ci yonent bi. Lu tax mooy Malik bi mu nekkee xale Nafi' moo ko doon jàngal. Kan mooy Nafi'? Talibi Ibn Umar la woon, mbaay yàllaam la woon, jaamam la woon ba ci yàgg mu goreel ko. Moo daan jële Ibn Umar këram indi ko ci jumaay ji mu jiitee, su paree toog jàngale, bu paree mu delloo ko këram. Bi kooku faatoo moom ndongo bi mu remplacé sëriñ bi ci fu mu doon toog. Kon Malik dafa remplacé Nafi' remplacé Ibn Umar. Ñoom ñett kenn du ku nekk fi sëriñ bi doon toog toog nga xam. Lu tax? Kon yow nekkoo woon rek daan yóbbu sëriñ bi di jàpp ci yet bi kese, yóbbu sëriñ bi rek comme di ko ñenn ñi di defee. Man fanweeri at maa ngi tax ak sëriñ bi, ñu naan ma nangam lépp fanweeri at maa ngi jàng ci sëriñ bi, taqoog sëriñ bi taxul nga am xam-xam. Jën su juddoo ci ndox jën rek lay nekk, waaye xeer bu nekkee ci ndox du mu di yàgg ba nekk jën. Yàgg ci ndox mi tamit du tax mu nekk jën. Taqoog sëriñ bi te sëriñ bi jàngalu la, buy jàngale yow nga naan eskay rek eskay eskay xamoo dara ci li muy wax, taxul nga nekk borom xam-xam. Bu fi sëriñ bi jógee ëllëg kenn du la jox jàkka ji wala kenn du la jox mbooloo mi parce que jàngoo. Waaye ñii ñoom seen ànd lan la woon? Ah jàng. Kon ngeen xam ne ñii jàng lañu àndoon ak seen i sëriñ jàng. Mu ne Imam Bukhari nee na soo bëggee xam asahul asanid, mu ne mooy Malik an Nafi' an Ibn Umar. Waaye moom sëriñ bu mag bi mu Imam Malik faatu na ci atam juróomi téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom benneel ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Bi muy faatu am na ñu ne am na juróom benn fukki at ak ñeent, am na ñu ne am na juróom benn fukki at. Moom Imam Malik nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ne mu ne allahumma yow yàlla la taj'al bul def qabri sama bammel wasanan mu nek xërem yu'bat ñukoy jaam. Yenent bi neena istadtarna ghadabun ghadabullahi meru yalla ala qaumin ci ay nit ittakhazu yu japp qubur anbiya'ihim seeni bammel yenent masajid def koy jak. Ana sun delowat ci hadith bi wala ñu indi benen hadith bu melne mom bo xamne nekkul ci muwatta waye mu ngi ci musnad imam ahmad fofu dañ fay fek an suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurayrati rata rafa'ahu اللهم لا تجعل قبري وسنا لعن الله على قوم لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد من حديث بي دا فام يينن ترم يمو نيوي تي يينن تيري تي معنا بي نيك بن تي نيكو سولو دون بن. So demé ci Imam Ahmad dang fay fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam di ñaan yalla naan yow yalla ma ngi lay ñaan allahumma sa yo ko déggé rek ñaan la ci lu ëpp mune yalla ngi ñaan yonnati ba ngi ñaan yonnati bi lan lay ñaan mune yalla bu yalla def bammelam xërem bañ koy jaam ndax meru yalla tarna ci ay nit yo xamne dañoo japp seeni bammelu yonent daf ko jak. So ñew ci musnad imam ahmad ma dañ koy fekk yonent bi naan yow yalla yalla bo def sama bammel xërem ndax alkanda yalla rebbum yalla nek na ci ay nit yo xamne dañoo japp seeni bammelu yenent daf ko jak. Mbokk yi ñaan gogu yalla nangul nako yenent bi alayhi salatu wassalam yalla dimbali nako ba bammelam defuñu ko mu nek xërem. Neena dalal hadith bi da fay woné ala anna qabra an-nabi sallallahu alayhi wasallam law ubida lakana wasanan. Hadith limu lay won moy bammel yonenti buñ ko jaamoon lu muy nek xërem lay nek. Legi mo lay won ne bammel yi ñi jaamu tay lan la xërem la tay bammel yonenti buñ ko ubbi woon kan ci ñun mo fi joge dem ba fofu te raayo ko bërëngu ci. Waaye gis nga buntu boobu yàlla da ko na yonente da ko ñaan yàlla yàlla tëjal ko ko moo tax ndeysaan alimam ibnu alqayim mu way ci ay way yu yéeme mu ne fa ajaaba rabbul aalamina du'aahu yàlla borom mbindeefi de moo nangu ñaanu yonent wa ahaatahu bi salaasatil judraani nee na ñu daal di koy wërale ñetti miir pour bàmmeel bi mucc mu bañ a nekk xërëm ñetti miir la ñu miire pour nga bañ a laal bammel yonent bi. Boo nee nii boo daaneloon bii am na fa beneen nga daaneel boobu am na beneen te miir yëpp béton armé la faire pour nga bañ a laal rek pour nga bañ a pour nit ñi bañ a bokkaale. Mu ne laakin waaye xamallahu taala bima xaala baynahu wa bayn annaas yàlla subhanahu wa taala moo aar bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digganteem ak nit ñi ba nit ñi duñ fa bokkaale fala yasilu ilayhi duñ fa yegg. Di nga gis ku aji makka dem makka aj baaj bi jeex mu dem Médine ziyaare ji da nga koy gis waaye du la ne mu laal naa bàmmeelu yenent bi xanaa yenn sénégalais yu ñeme yàlla yi bammel bi kenn du ko laal, da nga ko dul gis sax ba koy laal, ndax dañ ko tëj. Mën ngaa seen nag bunt yi, mais léeg-léeg nga gis ku naan yërndu naa nii di wax loo xamante ne dara du ci dëgg. Ba pare waxuma la miir yi ci nekk, mais ay policiers ñoo fa nekk di ko gardé ak ay borom xam-xam yoo xam ne dara taxul ñu teg leen fa lu dul fexeel nit ñi duñu bokkaale. Ndax xam nga ne mbokk yi, lu toll na yonent bi fii la tëdd. Suñ bàyyee nit ñi, ku nekk ak sa xër, ku nekk ak li nga tàmmoon, li nga miinoon, mooy buñ nee ku baax fii la nekkoon wala fii la toogoon wala fii la doon lekk rek looy wax, jox leen ma lekk ci. Dem nañ benn dëkk bu tudd Thiès, am na benn borom xam-xam bu fa tabaxaloon sëriñam. Ah, tooñ naa sax borom xam-xam yi, ma yàlla jéggal. Am na benn waay bu fa tabaxaloon sëriñam kër gu rëy. Bi mu tabaxee kër gi, mu defar kër gi occupé ko ba kër gi rafet. Néeg yi boo gisee lal yim ci def, lal yi boo gisee matla yim ci teg, matla yi dara yiñ ci lal, dara yi njaganaa yi ñu teg ci kawam, parfum yiñ ci sotti, moket yi ñu lal ci néeg bi, fauteuil yiñ fa def, néeg bu ci nekk. Biñ demee ñu ubbil ñu kër gi, ñu ñuy ubbil néeg yi, di ubbi néeg yi ba ñu yegg ci néeg bi nga xam ne nee nañ néeg bii bis bu fi sëriñ bi egsee ci bii la war a fanaan. Waa ji ubbi bunt yi nag ñu léegi ñu dugg ci digg néeg bi nag taxaw di xool. Xam nga lu ñu waa ji wax après, tëdd leen ngeen barkeelu. Gis nga tëdd leen, ne ko ah sëñ bi tëdd pour lan, du ngeen barkeelu, fii la sëñ bi nar a tëdd. Waaw dëgg yàlla de tëdd déedéet tëdd gu fa, mën nañu tëdd leen. Waaw dëgg yàlla duñ tëdd nag. Loolu lépp dalay woon rek nit ñi, mooy li ma la wax, seen xër moo leen di yóbbu ba tey bu ñu déplacé woo ñëw ba ci bàmmeelu waa jooju, suñuy dem duñ dem ak sago, bu ñu yegsee duñ egg sago, du ñu jéem a xam li yàlla wax ci nu ñuy ziare bàmmeel, ci lan la ñuy ñaan, lan lañ war a wax, lan lañ war a def. Déedéet ñoom lu ñuy suñuy dem rek li leen di yóbbu mooy li leen animé woon ca bañ yi dem. Mu ne yàlla aar na bàmmeelu yonent bi fala yusalu ilayhi kenn du ci yegs. Mu ne wa dalal hadis, hadis bi mbokk yi day tegtale ne ala annal wasan naka xërëm wa maa yubaashiruhu al aabid min al qubur. Soo buggee xam xërëm mooy lan, mooy loolu gaa yi di jonjool ci bàmmeel yi, loolu mooy xërëm. Loolu ñuy jonjool ci bàmmeel yi mooy xërëm. Yéen ku dem ci bàmmeel, commencé raay bàmmeel bi, wala jël morso di fomp, jël parfum di sotti, commencé toroxlu simmi mbax neem di toroxlu, loolu xërëm la. Loolu la ñuy tere, loolu dañ koy tere. Borom xam-xam yi dañ ci wax, ndax yonent bi dafa ñaan yàlla ne yàlla, yàlla boo def sama bàmmeel xërëm ñu koy jaamu. Mu ne wa tawaabib allati alayha, ak yenn yi gis nga tey liñ ciy def, yooyu yëpp dafa wane ne lii xërëm la. mune waqad azmat al fitan mbok yi tay ñun ñi tok fi ci juma ji sunu waxale yalla farfarlo wuñu bok ci mbolo yu balé wuñu dañu gis ne qad azmat al fitnatu bil qubur tay fitna duguna ci bammeli fitna amna ci fep fuñu sul ku bax bokale amna fa lu ko fa yob moy nit ñi maggal gi ñi maggal place bobo beurep bi ak nañ koy defé téguwul ci xam xam motax la ci ëpp nek bokalé mara mu né tay fitna amna bil qubur ci bammeli naka la amé bi ta'zimha ci maggal gu ñi maggal bammeli wa ibadatiha ak jaamu giñ koy jaamu bammel kenn duko jaamu da ngay gis ku jëm ci bammel du dox day ram nga gis ki mom dafa jëm ci bammel day simi mbaxnam waaw simi mbaxna mi diko crasse duggal ci bi posam commencé di ram wala ñew di tib ci soussi wala di ko ray wala lolu moy fitna gi reuy ñi dañ koy jaamu ñi diko magal lolu nak moy fitna gi kama qala abdullah ibn mas'ud kenn la won ci ndongo yenenti bi alayhi salatu wassalam ci ay sahaba mi mu yar ñu woron ko neena kayfa antum iza labistukum fitnatun yuhramu fiha al-kabir neena tay yende yene ngi ni mur na len fitna go xamne nit magget na ci ndaw juddu na ci Allahu akbar wa amna ño xamne magget nan ci bammel yag nañ ci wa amna ño xamne ci lañ juddu ndissan ibnu mas'ud neena amna ñu magget ci bammel yi tay gis waji mu ne la man fof rek ndissan wéru nek bis bu nek mu dem ci bammel yi ci xërem yi wa yes lu wat ñewat mu ne ay nit magget nañ ci waye ay nit juddu nañ ci neena tajri ala nnas yattakhizunha sunna mene ñeen ñi sax dañoo dem ba ni lolu sunna la lolu jaamu yalla la ci la bok ci jaamu yalla gi la bok dañ ko programmer ci la bok sunna lañ ko jël japp ko boole ko ci jaamu yalla yi gëna mag ci ñoom moy fofu dem rek lan yalla jubal yalla ñalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñalla won neen mu wërsegal ñu sori neena iza ghuirat qila ghuirat maza as-sunna ne waaw li mom kañ ngeen ci soppeku iza ghuirat ndax mbir mi de soppi na lu bare bari ñu ne ko abdullah ibn mas'ud bammel yi ñuy def lan la changer lan la soppi mu ne soppi na sunna waaw bammel yi soppi na sunna dem ci bammel yi motax sunna de kenn xamatul nu ñuy ziaré ku de yoonte la won dem len ci bammel yi ma len ko téré won légui digël na len dem len ngeen ziaré ji bammel yi lutax daf len di fatali de tay nak niñ koy défé ak façon yek ëppal geek ñak xam gi dem na ba sunna bi reer kenn xamantuko tay bo dajoon fukki nit yu dem ci bammel nga ni len waye su ngeen démé lu ngeen di ñaanal ki teud ñu la ñaanal ko si yu xala nga def ñun ñi ñukoy ñaan nga naan nañ ko ñaanal gis nga motax mu ne mbir yi soppi nañ ko mu ne wali khawfihi alfitna ci ragal gi yaronte bi alayhi salatu wassalam ragal fitna wala wali khawfihi alfitna ci ragal gi nga xamne ragal nako fitna kan ñu ne Umar radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab lool moo tax mu tere lan anit tabattui aasaarun nabi, lool moo tax mu tere ci nit ñi ñu bañ di barkeelu ci li yonent bi bàyyi woon di ci barkeelu. Omar ragal gi mu ragal fitna su bàyyee nit ñi ku ñëw ne damay barkeelu damay raay damay fóon, Omar daa di tere nit ñi. Omar ibnul Khattab mu tere nit ñi ne bu kenn ñëwati fi naan day barkeelu ci yonent bi lim fi bàyyi. Mu ne qaala ibnu waddaax samictu Isa ibnu Yunus yaqul Omar amara Omar ibnul Khattab bi qat'i shajara allati buyi'a tahtaha annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Borom xam-xam bu mag nee na bu ñuy wax Isa ibnu Yunus nee na maa dégg Omar di digle di joxe ndigal naan garab gi yonent bi toogoon doon jaayanteeg sahaaba yi keroog ca bay atur ridwan, garab googu nga xam ne yàlla tudd na ko ci alquran laqad radiallahu anil muminin is yubayicunaka tahta shajara. Isa nee na maa dégg Omar di joxe ndigal naan garab googu nañ ko gor nañ ko dagg. Allahu akbar. Moo mbokk yi lu tiitloo Omar ibnul Khattab ragalloo ko ba muy joxe ndigal garab gu yonent bi dajale woon sahaaba yi toog ci garab gi yàlla tudd ko ci alquran Omar joxe ndigal nañ fi jële garab gi. Xam ngeen lu tax, xam ngeen lu tax Omar def ko? Nee na li anna naas ndax nit ñi kaanu yazhabuna fa yusalluna tahtaha, nit ñi dañ daan dem naan xaaruma julli fi ñaari rakka, ku xëy rek gàdd sa siyaada foo jëm ca garab ga loo fay uti damay julli ñaari rakka, foo jëm garab ga ñaari rakka, foo jëm garab ga ñaari rakka. Omar ne gor leen garab gi. Omar daal di joxe ndigal nañ gor garab gi. Allahu akbar. Kan moo toogoon ca garab ga yonent bi? Garab bu yàlla tudd ci quran. Waaye Omar ragal nit ñi dugal bokkaale ca garab ga, fàtte li fi yonent bi indi woon. Yonent bi indi wu fi garab gi? Du garab gi moo tax mission bi jóg. Nit ñi loolu mooy problème, dañuy fàtte farata di def sunna. Xoolal tey da ngay gis ku bëri, ñu bëree bëri, ñu bëri laa wax ci adduna bi, ñu topp loo xamante ne nekkul ci alquran nekkul ci sunna, yàlla wax ko yonent wax ko, ñu koy màggal di ko ziare di ko fóon di ko raay ak di ci barkeelu, fekk du alquran du sunna du farata du dara, di gis nit ñi gëm ko di ko def. Xoolal lii Omar moo gis nit ñi gàddu seeni basang ak seeni sijaada jëm ca garab gi. Omar ne ñii fuñ jëm, loolu la wax, fu ñu jëm. Ñu ne kaanu yazhabuna fa yusalluna tahtaha, dañuy dem di julli ji ca suufu garab ga yonent bi bàyyi jaayante woon ak gaay. Fa xaafa alayhimul fitna, Omar ragal ci ñoom bokkaale. Omar daal di gorlu garab gi. Bu Omar ñu woon tey Sénégal. Wa qaala al ma'rur ibnu suwayd mu ne sallaytu maa ibnu Omar ibnul Khattab bi tariqi Makk. Keneen ci kàngam yi nee na man de dama ànd ak Omar ibnul Khattab ci benn yoon ñu jëm Makk. Nee na ñu julli suba salla as subha, ñu ànd julli suba, julleendoo ci mbooloo ci suba. Summa ra'a an-nas, après Omar gis nit ñi yazhabuna mazahib, nit ñi def ay groupe groupe mbooloo mbooloo di dem. Fa qaala ayna yazhabu haula, Omar ne ñii fu ñu jëm. Fa qiila ya amira al mu'minin, gaay na ko yow njiitu julit ñi masjidun salla fihi nabi sallallahu alayhi wasallam fa hum yusalluna fiha. Ñu ne ko bo wacce ni ci suuf rek am na fa benn jakka bu yonent bi julli won ñaari rakka, ñi fofu lañuy dem di barkelu ji bëgg fa julli ñaari rakka. Fa qala Umar ne len innama halaka man kana qablakum misla hadha li alago ñu ñëk ñi moy li moy top watat wi door baye yandi top watat wi door baye yandi gadd seeni sijada rek di def ay ñaari rakka baye farata ak sunna duñ julli suba duñ julli tisbar duñ julli taksan duñ julli timis duñ julli ge te ñoy farata. Omar gis do ñu def ay mbolo groupe di julli ji. Omar na ma ñi fu jëm ñu ne ko amna benn jakka bu yonent bi julli woon ñaari rakka fa lañ jëm. Mu ne lii moo alagoon ñu njëkk ña ndeysaan innama halaka man kaana qablakum misla hada lii moo alagoon ñu njëkk ña kaanu yataabaduuna aasaara ambiyaihim dañ doon jaamu seeni taraas yonent ya trace yonent yi lañ doon jaamu au lieu ñu jël li yonent yi indi woon dañ ko fa bàyyi di jaamu trace yonent yi li trace yonent bi da toogoon na fi nga ni xaaral ma toog xaaral bu yàkkam ci nañ rang ba yegg si fi yonent bi toogoon moom naa fa toog wéeru woon na fi xaaral ñu wéeru naanoon na fi xaaral ma naan fi au lieu yow li la yitteel mooy li fi yonent bi indi woon nga jéem kaa jël li mu jàngale ci alquran ak sunna nga jéem kaa jël déedéet nga ni ko fi ñukk naan musuwaar bu weex la ñënd woon il faut ñu ut ci musuwaar bi waaw loolu mooy sunu problème tey maanaam mooy jaan ji dem na ñun ñu topp ci direeku jaan bi di tibb jaan fu mu jaar ku fa jaar lan moo lay wan ne jaan jaar na fi watit bi léegi nag boo tibbee ci suuf soosu jaan bi watatu ndax am nga jaan suuf nga am amoo jaan boo demee noonu nga tibb nga denc ko it amoo jaan suuf kese nga denc ndeysaan benn naar daf maa séen ak mbooloo mu ma àndaloon ci Makka kër gi yonent bi juddoo ma yóbbu maire yi ziar ñu ne naa leen ko woni ma ñëw wal leen ko ñuy raay naar bi ne leen xaraam mu ne ma ye yow du yaa leen indi ma ne ko waaw mu ne waxal ak ñoom ma ne ko wax naa ko dañoo dañ maa ba ñu déggal mu ne wax leen lii tabax kese la ciment la bàyyi nañ ko Sénégal lii miir la est ce que waxul dëgg miir la ciment la bàyyi nañ ko Sénégal ciment la waaw gis nga loolu mooy problème mu nit ñi yonent bi julli na fi ñaar rakka rek nga gàddu sa sijaada ah ndeysaan nee na fa man adrakahu salaa Omar ne leen képp koo xam ne dafa nekk ca barab ba julli fekk ko fa na julli ndax julli da ko fa fekk waaye ku fa julli fekkul bu fa kenn gàddu sijaada di fa mbëkkante ji naan danga fay julli ji gis ngeen képp nag koo xam ne yàllaa dogal waxtu julli fekk ko fa Omar nee na julli waaye ku fa waxtu julli fekkul Omar nee na jarul nga fay gàddu sa sijaada di fa julli ci. Mbokk yi suñu tënkee ñaari hadis yi mooy hadisu imaamu Malik bi ak hadisu imaamu Ahmad danañ gis ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon day bàyyiloon na xel xeet wi bàmmeel du lu ñuy jaamu bàmmeel bokkul ci programme ci diine l'islam lu ñuy jaamu bàmmeel du lu ñuy jaamu kenn warul jaamu bàmmeel. Yonent bi ci dundam gu mujj ci ay minute yu mujj ci lay ñaan ñaanam gii naan yow yàlla bul def sama bàmmeel mu xërëm laa tajaal qabri wasanan yombat yow yàlla bul def sama bàmmeel mu xërëm buñ koy jaamu. Allahu akbar. Bu ko def mu nga xool tey sunu réew mooy waxuma la dañuy jaamu xërëm, waaye bàmmeel yi moom daanaka miiw na tey bàmmeel buñ jaamuwul. Waaw, bàmmeel buñ ci jaamuwul it soo demee fekk tabax nañ ko ba kenn xamul nu mu mel. Waaw, nii nit ñi mel tey ci àdduna di dund, nga mun a romb benn koñ ñu jox la bik nga mun a wax kii borom xaalis la, kii borom xaalis la, kii amul dara. Noonu nga leen di xàmmee seen kër yi ci biir dëkk bi, soo demee ci biir bàmmeel tamit mën a xam ne bàmmeel bi borom xaalis la, bàmmeel bi borom amul dara. Wala ah ñu ngeen di xàmmee bàmmeel borom xaalis ci ci armeel yi dañ koy defar ba nooy xàmmee borom alal ci ci biir dëkk bi kër gi tabax mi. Boo demee ci armeel yi nooy xàmmee kii amul xaalis, ndeysaan kii rek bu ko gars yi suulee lañ fa gëj, buñ ko suulee lañ fa gëj, lañ fa gëj ba ko gars yi liñ ko suulee lañ fa gëj, ndeysaan. Allahu akbar. Boo ñëwee ci kër gi it nga xam ne kii féexul, loolu nag moom ndeysaan bokkul ci l'islam. Waaye yàlla waxoon na ko ci quran mu ne alhaakumu takasur hatta zurtumul maqabir, bëri lante ak dajale yitteel na leen, ngeen yittewoo ko ci àdduna waaye bàyyiwu leen mu topp leen ba ca bàmmeel ya. Ni ngeen di jaayantee maanaa ak bëri alal ci àddina noonu ngeen koy wonee ca bàmmeel ya. Hatta zurtumul maqabir, mu ne ba ngeen dem ca bàmmeel ya di ko foone. Noonu ñuy jaayee personnalité ak maqaama ak ci oto yeeg kër yeeg nàngami noonu lañ koy wanee ci bàmmeel yi. Waaw, waa ji tey lay dee suba boo ñëwee nga fekk maçon bi ñëw na sotti nañ suuf indi ay brique, ñu ngi commencé brique armeel bi. Waaw, nga wax ñu ne dañ koy tabax. Am na benn waay papaam dafa gaañu moo doon imaamu juma ji, comme moom moo doon directeur Sabo Dala. Xam ngeen Sabo Dala mooy fi ñuy génnee or ci Sénégal. Ah, Pam Gaañu, Pam moo doon imaamu juma ji, mu ñëw ne leen ci juma ji lañ koy sul, gars yi ne ko mukk juma ji kenn du sul nit, loolu islam da koo tare. Mu dem ci ay armeel ci wetu fi mu dëkk mu jënd fa lu toll ne sunu juma ji ci biir armeel yi. Su ma waxoon armeel yi ñëpp xam tabax bi fi mu nekk. Jumaa ji fi ñu suul góor gi nii la toll ni jumaa ji ñu toog, mu jënd ko ci biir armeel yi ci bis bi ah ñu ñëw suul fa góor gi. Loolu mooy lan 3 jours ñu yëkkati ko ba ci kaw ba fii may wax ak yéen ci armeel yooyu tabax boobu moo fa gën a rëy. Mooy lan, man dama am doole mu fàtte ki jàpp góor gi moo ko ëpp doole, dina jàpp bàyyam jàpp ko moom ci boppam dama xam ne amul doole. Ki jàpp sa bàyyi yenn ko ba ci kaw ne ko tët ngay xaar ngay jaay doole tane mu dina la ci teg. Allahu akbar. Nit ñi dañu réer alalu àdduna sànk leen, kenn ci ñun du toog xelam dem ci yàlla xam lu ak lu dagan lu araam déedéet. Ku nekk ay maqaama ngay jaay fëgg dënn, wala di jaay mbooloo, wala di jaay alkande, wala di jéem a jaay sañ, ba buñ la nee yàlla nee na yonante nee na yow dootoo xoolati. Yonante nee na yàlla dafa rëbb ay nit yu jàpp seeni bàmmeeli kilifa def ko jàkk. Loolu waxu yonante bi la, ku mer waxal ak yonante bi moo ko wax, yonante bi ak ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Yonante bi yamul ci loolu, dafa ne la'anallah, yal na yàlla rëbb, yal na yàlla soril yërmande. Yonante ku mu ñaanal yàlla alku nga qawman ay nit yoo xam ne ittaxasu dañoo jàpp qubur ambiyaihim masajid, dañoo jàpp seeni bàmmeelu borom xam-xam seeni bàmmeelu yonent def ko ay jàkk. Mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala, kon lii mbir la moo xam ne ku mu doon ci ñun war nga ci bàyyi xel. Mu ne lii inkaarun bañ la minhum li zalika, yonent bi dafa bañ ci ñoom loolu. Bañ ci ñoom lan? Ñu jël nit ku baax di ko suul ci jàkk, wala ñu ñuy barkeelu ci bàmmeel bi, wala ñu dem di ko jaamu ci. Loola tax doomu ndey yi, ñun ñëpp ku mun a doon ci ñun nga fexe ba tomb yi leer ci yow, leer ci sa bopp. Soo demee ci ay bàmmeel nga xam nan ngay comporté woo, xam lan moo fa war a nekk sa taxawaay, xam naka ngay ñaanee, xam loo war a wax, xam li nga war a def, xam li nga war a bàyyi. Ndax bu fekkee xamoo depuis léegi soo demee dana nga néew nga génn fa te bokkaale woo, dana néew nga génn fa te bokkaale ndeysaan. Nee na mbokk yi, hadihi alqissa ma faalahu almuhaajiruun wal ansaar, nee na lii la waa muhaajiruun ak ansaar defoon ci bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Fexe ba tabax ko tabax boo xam ne tabax bi nekk na ñetti miir yu baare nit ñi seen digganteeg bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Lu tax? Li allah yuftatana bihi, balaa nit ñi di am fitna ci bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, balaa nit ñi di jàkkaarloog bàmmeel bi di ko di ñaan yonent bi, naan yonent bi dikk naa de, dikk naa, maa ngi nii, maa ngi nii taxaw, man la diw. Waaw, gis nga sénégalais yi dañ koy def, dikk na yonent bi ñëw naa de, maa ngi nii. Waaw, dama fes dalek problème nag, dama bëgg yëpp balaa may ñibbi mu réglé wu. Yonent bi mënta regal sa problème, mënta faj sa aajo. Soo amee aajo wala nga am ay jafe-jafe wala nga am ay problème, demal nga diis ko allahu subhanahu wa taala, ñaanal yàlla daal la koy regleel. Amma yonent alayhi salatu wasalaam mënu la ko regleel. Kon mbokk yi, doomu ndey li mooy dar sa tey, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ni njumte yi, nangul nu ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.